Алесь Пашкевіч самы малады з усіх ранейшых старшыняў Саюза беларускіх пісьменнікаў. І адпаведна яму весялей за ўсіх. Дом літаратара забрала адміністрацыя, і для ўсяго невялічкага апарату Саюза адшчодрана два пакойчыкі. Пісьменнікі фактычна кватаранты ў сваім доме. Пра штодзённы ціск зверху і казаць не даводзіцца. Шукаюць любыя зачэпкі, каб прымяніць меры. Надта ўжо замінае Саюз пісьменнікаў цяперашняй уладзе будаваць так і недабудаванае камуністамі светлае заўтра. Яно і не дзіва, па-беларуску гавораць, ведаюць, хто яны, гэтыя пісьменнікі. І даводзіцца Алесю Пашкевічу з сябрамі працаваць па-беларуску, шчыра, аддана, з верай, што будзе і на нашай вуліцы свята. Можа, не выпадковы ён Пашкевіч, як Элаіза, наша вясцунка беларускай вясны, паэтка, цётка. Маладому і парыўнаму Алесю Пашкевічу і такія радкі падтрымкі. Лезь, Алесь, на алімпавы ўзроўі, як у неба цыган па драбінах. На пасадзе патрэбна здароўе, каб застацца пасля ва ўспамінах, каб было не страшна ані жыць без тытула старшыні.